第五十课，读经，239页。创世纪第十八章16-33节。 Vayakumu misham ha'anashim, vayashkifu al pnei sedom, ve'avraham holech imam leshalcham. Vadonai amar, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי חבדה מאוד. ארדנה ואראה הקצעקתה הבאה אלי עשו קלה, ואם לא אדעה. ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה. ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. ויגש אברהם, ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תיסה למקום? למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה הצדיק כרשע. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ויאמר אדוני, אם אמצא וסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5, התשחית בחמישה את כל העיר? ויאמר, לא אשחית אם אמצא שם 45. ויוסף עוד לדבר אליו, ויאמר, אולי ימצאון שם 40. ויאמר, לא אעשה בעבור 40. ויאמר, אל נא איחר לאדוני, ואדברה, אולי ימצאון שם 30. ויאמר, לא אעשה אם אמצא שם 30. ויאמר, הנה נא הועלתי לדבר אל אדוני, אולי ימצאון שם 20. ויאמר, לא אשחית בעבור 20. ויאמר, אל נא איחר לאדוני, ואדברה אך הפעם, אולי ימצאון שם 10. ויאמר, לא אשחית בעבור 10. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו.